Και το μηδενικό άρτιος αριθμός είναι. Ισχύει. Αλλά κανένα νούμερο δεν είναι σαν τον Άδωνη. Φτερνίζεται κάποιος. Αμψού, λέει, του λέει άλλος γκίτσες. Πες με ένα νούμερο, Άδωνης. Κανένας. Αλλά εγώ λέω για το άρτιος που είπε για το Μητσοτάκη. Εγώ τον θεωρώ τον πιο άρτιο πολιτικό τουλάχιστον του αιώνα που διανύουμε. Και το μηδέν είναι άρτιος, άμα μίλαγε για αριθμούς. Το θέμα είναι ότι το μηδέν είναι μπροστά για μας και πίσω για τους φίλους του. Για μας δηλαδή έχει μηδενικό αποτέλεσμα και για τους φίλους τους έχει πολλαπλάσιο. Πολλά μηδενικά έχει από πίσω στους φίλους του, άστο. Μπράβο, πολλά μηδενικά έχει από πίσω. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη εξήγηση. Είναι άρτιος. Αστείο πέμπτης. Δηλαδή είναι γιος του Art FM. Άρτιος. Εγώ νόμιζα ότι είναι ιός της τέχνης. Άρτιος. Ιός όπως κορονοϊός, δηλαδή με αυτή την έννοια. Μπράβο, ναι. Γιατί γιος της τέχνης σε καμία περίπτωση δεν είναι. Οποιαδήποτε σχέση με τέχνη και πολιτισμό την έχουμε δει ποια είναι. Έχει την τέχνη να έχει κάνει τόσα που έχει κάνει και να μην αντιδρά κανένας. Συντεταγμένα εννοώ, έτσι. Εκτός από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Αυτό το συγκεκριμένο κόμμα επειδή είναι κολλημένο, κάθεται και αντιδρά, επειδή έμαθε να αντιδρά. Αυτό λέω κι εγώ. Απορούν και οι ίδιοι δηλαδή. Πώς δεν μας έχουν πάρει ακόμα με τις πέτρες. Μετά από όλα αυτά που κάνουμε και τα κάνει αυτά για να ενωθεί ο ελληνικός λαός. Αλλά δεν ενώνεται, καταλαβες. Κοίτα να δεις. Αποστολή, έλα. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Άκουσα Καρατζαφέρη σε τηλεοπτικό σταθμό Μεγάλη Εμβέλεια και είπα να βγω κι εγώ. Α, ωραία, ευκαιρία ήταν. Να σου πω, δεν έχει δικιά του συχνότητα αυτό ακόμα. Α, δεν ξέρω, έχει. Γιατί τα λέει και πρέπει να τα μπει και στο Sky, έχει χοντρίνει το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Έχει μεγάλη συχνότητα που λέει τις μαλακίες. Δηλαδή με μεγάλη συχνότητα τις λέει. Αηδίες, κυρίες και κύριοι. Αηδίες. Εν τω μεταξύ, προσπαθούμε να καταλάβω τι παίζει για να βγει αυτό τώρα εκεί. Έχει φτάσει κάτι τηλεπολίσει κι αυτό τώρα. Πουλάει κάτι αληθές, κάτι φάρμακα. Α, κάτι καινούριο. Εκτός και αν τον ετοιμάζει για κανένα πρόεδρο. Τη Δημοκρατία, θα σου έκανε εντύπωση. Μάλλον όχι, όχι, όχι, χοντρό. Θα μπορούσε. Αν έπιασε αδιάβαστο, έχει προετοιμάσει τίποτα για Καρατζαφέρη, παραστάσει ή στα τέτοια σου. Στα τέτοια μου. Ακούγεσαι λίγο ρομπότ, αλλά τέλος πάντων, το κουλαντρίζω, εντάξει. Λοιπόν, καλές παραστάσεις και καλή δύναμη. Αποστόλη! Έλα! Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, λέω. Σε πήρα για κάτι που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη και σήμερα κατάφερα να βγάλω γραμμή. Αρθρογράφησε σε ένα γνωστό site ο Υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Συρίγος, και στην προσπάθειά του να πικάρει τους Σιριζέους και τα λοιπά, τους ανέφερε με τον υποτιμητικό τρόπο κοινωνικά αυτιστικούς. Τους ζώντας σε μια κοινωνία, ας πούμε, που τα στερεότυπα μισαναπηρικά, μισογενικά κτλ. Δίνουν και παίρνουν. Θα περίμενε κανείς ένας Υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής Πανεπιστημίου, άρα μορφωμένος κατά τα άλλα άνθρωπος, να μην χρησιμοποιεί μισαναπηρικούς όρους με στόχο να προκαλέσει και να ρίξει μήλο, ας πούμε, στην πολιτική κόντρα που έχει με τους Σιριζέους. Θα μπορούσε να το κάνει και με έναν άλλο τρόπο. Προσωπικά, ως γονιός παιδιού που είναι στο φάσμα του αυτισμού, είμαι λίγο εξοργισμένος με αυτό το θέμα και θα ήθελα να πω προς το Συρίγο ότι θα έπρεπε να ντρέπεται που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο όρο με τέτοιο υποτιμητικό τρόπο. Θα έπρεπε να ξέρει ότι τα παιδιά μας που είναι στο φάσμα του αυτισμού είναι ήρωες. Καταλαβαίνω, έχεις το παιδί σου, αλλά και εσύ τώρα είχες προσδοκία από το Συρίγο και κάθε Συρίγο υπουργό της κυβέρνησης. Περιμένεις ότι υπάρχει κάποια οποιαδήποτε τσίπα στο χώρο αυτό για να προσέξουν οτιδήποτε ευαίσθητο? Θα σου πω, επειδή ταυτόχρονα είμαι και εκπαιδευτικός και διδάσκω σε παιδιά λυκείου και πολλές φορές τα παιδιά στην εφηβεία χρησιμοποιούν τέτοιες ορολογίες, ας πούμε, για να πειράξουν τους μαθητές τους και τους λέμε ότι ρε παιδιά, δεν είναι τρόπος αυτός, ας πούμε. Πες τον μαλάκα, πες τον κάτι άλλο. Δεν μπορεί να τον λες, ας πούμε, αυτιστικό ή κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό δεν είναι υποτιμητικός όρος στην πραγματικότητα. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Θα περίμενα από ένα καθηγητή πανεπιστημίου ανεξάρτητα πολιτικής και κομματικής ταυτότητας να έχει την ελάχιστη τσίπα να μπορεί να καταλαβαίνει ότι το κράτος του οποίου ηγείται, το μπουρδέλο που εγώ τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα, μας δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα που τουλάχιστον να έχει τη στοιχειώδη τσίπα να μπορεί να καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι στο μπουρδέλο που ηγείται τα παιδιά αυτά που έτσι κι αλλιώς έχουν τις δυσκολίες, οι δυσκολίες είναι επί 10 και τουλάχιστον να μην το χρησιμοποιώ σε υποτιμητικό όρο. Δεν θα μπορούσε. Το λέω εγώ, δεν θα μπορούσε. Σε καταλαβαίνω, συμφωνώ, αλλά δεν θα μπορούσε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να. Είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα άποψης, το ξέρω, ρε Αποστολή. Θες να σου πω πως είχαν στο μυαλό τους τα αυτιστικά παιδιά και τους ανάπηρους οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι? Ξέρω. Ωραία. Τι συζητάμε ακριβώς? Συζητάμε το ότι θα ήθελα τουλάχιστον η κοινωνία. Ότι θα ήθελες και εγώ θα το ήθελα. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Όχι από αυτούς. Όταν περνάνε στο δρόμο, να τους δείχνουμε με το δάχτυλο και να λέμε πάρτε ρε ένα μαλάκα. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Και όπως έμαθα που είσαι και εσύ καθηγητής που λες, το μαλάκα δεν πειράζει, το λέμε. Το μαλάκα το λέμε. Το αυτιστικό δεν το λέμε γιατί δεν είναι πρόβλημα. Ίσα ίσα τα παιδιά αυτά είναι ήρωες. Σε αντίθεση με τους σύζυγους. Έλα, καβλιάρι μου, γυμναστηριακό σημαίνει, τι κανείς. Έλα, μωράκι, καβλιάρι, με όρεξη ήρθες, ε. Σε τρώει λίγο τον Grover. Έβαλα, πόσο μαλάκες μας, πόσο μας θεωρούν μαλάκες. Δηλαδή ότι τώρα, ας πούμε, πέσαν όλοι από τα σύννεφα ότι υπάρχουν υπηρεσίες που παρακολουθούν τον κόσμο. Ή ας πούμε με τον Τζίπρα, με τον Παπαντρέου, με τον Καραμαλή, με οποιοδήποτε. Η ΕΕΠ δεν παρακολουθούσε τον κόσμο, έτσι. Ότι δηλαδή τώρα τι μας λένε, μωρέ μαλάκα. Γιατί μας δουλεύουν τόσο πολύ, έτσι, αυτά τα προεκλογικά τα πουσταριά. Τι νοείς γιατί, γιατί μπορούνε. Ρε μαλάκα, μαλάκα, τι, γιατί μπορούνε, τέλος. Ρε φίλε, περίμενε, υπήρχε κράτος ποτέ που δεν παρακολουθούσε, δεν υπήρχε υπηρεσία πληροφοριών. Η CIA στην Αμερική δεν παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα, δηλαδή. Α, δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν έχουν Τσίπρα εκεί πέρα να τους ξεσκεπάσει, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, επί Τσίπρα η ΕΠ δεν παρακολουθούσε, ας πούμε, η ΕΠ Καραμαλή, η Παπαντρέου, του μεγάλου, του μικρού, του μεσαίου. Έτσι ξέρω, δεν. Εν τω μεταξύ, το γέλιο ξέρει ποιο είναι αυτό, ήθελα να πω, ας πούμε, γιατί γελάω. Μουνάς γελάκι, μουνάς. Πιο πολύ γελάω, μαλάκα, με το κουκουέ, που εν τω μεταξύ στη Ρωσία το κουκουέ, η ΚΑΚΕΜΠΕ ήταν η πιο γαμάτη υπηρεσία πληροφοριών. Δεν τολμούσε να χέσει και. Αγόρι μου όμως, γι' αυτό λυσάμε κι εμείς, γιατί ήταν οργανωμένα τα πράγματα. Πρώτον, σε παρακολουθούσε, δεν καταλάβαινες Χριστό. Δεύτερον, τόλμαγες να μιλήσεις, τόλμαγες να το αποκαλύψεις. Θα γινόταν το έντερό σου σε σχήμα σφυροδρέπανου. Ε, ναι, αν ήσουν εσύ στην Κούβα, σου είχα πει παλιά σε μια εκπομπή, θα τολμούσες, μαλάκα, κάθε τέτοια εκπομπή, εσύ και ο Καλαμούκης. Ό,τι έλεγε το κόμμα, εντάξει. Ναι, ενώ τώρα, ας πούμε, βλέπεις τον Καλαμούκη και είναι κόντρα στο κόμμα, συνέχεια. Καλά, πρόσχε τώρα, εσύ δεν θα με βγάζεις, γιατί όποτε λέω για τον Καλαμούκη, τώρα, αφού έχω πει καλά, ρε μαλάκα, έχω πει και καλά. Τα καλά τα βγάζω. Α, και σου λέω μπράβο. Στα κακά να πας να γαμηθείς. Ρε φίλε, δηλαδή τι τώρα, το κουκουέ είχε την ΚΑΚΕΜΠΕ την πιο γαμάτη υπηρεσία πληροφορία, τώρα μας δουλεύεις τώρα. Μάθετε μπαλίτσα, αγόρι μου. Μάθετε μπαλίτσα, άντε τώρα. Μάθετε μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα άλλο στον Άρχοντα. Γεια σου Αποστόλη, ο Κώστας από το Εγάλαιο είναι. Γεια σου Κωστή. Λοιπόν, προχτές άκουσα τη συζήτηση για τις υποκλοπές στη Βουλή και έγινε επιβεβαίωση του δόγματος ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, αυτά να σκεφτούν τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όλοι οι άλλοι που υπέγραψαν το νόμο αυτό, δηλαδή υπέγραψαν ένα βούρκο. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Και τους έσκασε στο κεφάλι. Ε, την πατήσανε λοιπόν. Τώρα, τι συζητάς. Την πατήσανε, λοιπόν, ας προσέχανε. Δεν προσέχανε. Εδώ και τώρα. Η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Να αλλάξουμε την κατάσταση στη χώρα. Ναι. Και να ψηφίσουμε ΚΚΕ. Να. Με το καλό που θα έρθουν αυτό οι εκλογές. Αυτό δεν το δανάρχεται. Κατάλαβα. Μπορείστε. Μου φάνηκε ξαφνικό, λέω. Όχι, τώρα. Όχι, να στο λέω να το συνηθίσει. Κατάλαβα. Καλή δύναμη και σκεφτείτε αυτά που σα είπα. ΚΚΕ εδώ και τώρα. Για να σώσουμε τη χώρα και το λαό μας. Ανά και το συνθηματάκι. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι φανατικός ακροατής. Περαστικά. Περιμένω την ερώτηση. Δεν έχει ερώτηση. Για το quiz πήρα. Α, για το quiz. Λοιπόν, πώς εξελίχθηκε η φάρσα με τον άϊπνο. Άκουσα για το βιβλίο αυτό για τον ύπνο, γιατί έχω να κοιμηθώ ένα μήνα. Με τον άϊπνο. Σίγουρα σε έστειλε στο διάολο, αυτό το θυμάμαι. Έχει το διάολο από εκεί πέρα. Άντε. Πες μου την ατάκα την κορυφαία, ας πούμε. Την punchline. Αυτό θυμάμαι που κλεγόταν ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ε, δεν με βοηθάς έτσι. Πόσο φανατικός είσαι. Ε, είμαι φανατικός. Με ρώτησε αν είμαι κάποιο έπιπλο. Α, ναι, κομωδινό. Όχι, τι θα με ρώτα, γιατί είμαι κομωδινό, μωρέ. Όχι, κομωδινό, κάποιο έπιπλο. Ποιο έπιπλο. Κάτι μου λέει τώρα αυτό. Τι κερδίζω άμα το βρω. Τίποτα, όπως και προηγούμενος. Την εύνοιά μου, άντε. Άντε, εντάξει, έστω και αυτό. Να βοηθήσω. Ναι, βοήθα. Ρώτησε αν είμαι καναπές. Όχι. Όχι. Ρώτησε αν είμαι τραπεζάκι σαλονιού. Όχι. Ρώτησε αν είμαι πολυθρόνα. Πολυθρόνα νομίζω, κάτι με πολυθρόνα. Τι πολυθρόνα. Ε, μπαμπού. Όρσε μαλάκα. Γιατί να είμαι μπαμπού. Μήπως ρώτησε αν είμαι κουνιστή πολυθρόνα. Ρε, μπάσκε, είσαι κουνιστή πολυθρόνα, ρε. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Μήπως να στομασίσω κιόλας, παπάρα, που είσαι και φανατικός. Έχει δίκιο, συγχαρητήρια, κέρδισες. Ευχαριστώ, θα με παρακολουθώ. Ναι! Λέγεται. Τι θα γίνει, ρε φίλε. Θα γαμίσουμε. Τι γίνεται, θα γαμίσουμε. Α, όχι, συγγνώμη, λάθος. Ναι, παρακαλώ. Τι παρακαλείς, από την Πέμπτη να μας έχεις στο τηλέφωνο, ρε. Ούτε στο Μεγάρο Μαξίμου δεν κάνει έτσι. Γιατί δοκιμάζεις και στο Μεγάρο Μαξίμου να πάρεις και κάτι σε μένα. Θα δοκιμάσω και μετά, ρε φίλε. Λογικά μπορώ να συνδεθώ πιο εύκολα. Ωραία, γιατί μου σκοτείς εμένα τον έρωτα, δηλαδή πάρε στο Μαξίμου. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Βρε δε γαμιέσαι να είμαι τέσσερα, ευχαριστώ που σ' ακούμε. Παρακαλώ. Εσύ καλέ σε ευχαριστώ που μ' ακούς. Όχι εγώ. Σε ευχαριστούμε, γι' αυτό σε παίρνουμε. Να σου σε πω, καλά, βρε αγάπη μου, να σε καλά. Να σου πω, η Σιριζέα και ο άλλος ο Ταρίφας έχουν VIP pass και σε βρίσκουν συνέχεια. Έχουν τον τρόπο τους, βασικά έχουν την αιμονή τους, θα έλεγα. Έλα, έλα, γιατί εγώ πελάτη. Πελάτη έχεις, από πού με παίρνεις. Έλα, περίμενε τώρα. Παρακαλώ. Και φιλτράκια ο Σκόλμπον. Οχ, κατάλαβα. Τζιβάνε ζητάει, τζιβάνε. Ζητάει και χαρτάκια, κατοστάρια, κατάλαβα. στο 3910. Ευχαριστώ. Αυτά που λέμε. Γιατί ποιο μορφωμένο θα σε ακούσει εσένα. Πρέπει να είσαι αμόρφωτο για να είσαι περιπτερά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ο άλλο δεν έλεγε ότι οι Αλβανοί έχουν όλα τα περίπτερα. Εγώ δύο έχω. Αλβανό είσαι. Όχι, είμαστε μορφωμένοι εμεί, ξέρει. Να σου κάνω και τη φωνή. Ναι. Εγώ έσβησα φωτιέ όλα αυτό. Τι να χαρά. Όλα το σβήσα όλα εγώ. Κατάλαβα. Τι έγινε. Τίποτα. Γεια. Μωρό μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να καταλαγιάσει λίγο το πένθος για να σε πάρω τηλέφωνο. Πάλι καλά. Αν και ακόμα το έχω, αλλά τέλος πάντων τώρα. Όχι, δεν εννοώ για τον Glücksburg. Εννοώ για τη δημοκρατία, για την Ελλάδα. Αυτή τη ιδέα δεν είναι φρέσκος ο θάνατος αυτός. Για τα χάλια μας. Αυτό είναι καιρό, δεν είναι τώρα, δεν είναι τωρινό. Τώρα βγήκε πολύ πάνω, ρε. Πάει και αυτός τον χάσαμε. Τέλος πάντων να ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Που θα γνωρίζανε αυτές τις σίτσες άμα τις βλέπανε στο δρόμο ότι να αυτή είναι η βασίλισσα της Αυστρο-Ουγγαρίας, αυτή είναι η βασίλισσα της Γερμανίας. Ξέρω εγώ ποια χώρα έχει τέτοιο με ξεπερνάει. Τίποτα, οι βασιλιάδες είναι ένας από εμάς πλέον. Θήτες, κανονικά, της λαϊκής, κανονικά. Πάει και η μοναρχία, γαμήθηκε. Α, πάει και αυτή. Τι δεν έφυγε τίποτα όρθιο αυτός εδώ πέρα. Τέλος πάντων, βέβαια πήρα το χρόνο μου και τους μέτρησα. Δεν ήταν και τόσοι πολλοί τελικά όπως φανταζόμαστε. Δεν ήταν και όλοι. Ναι, δεν ήταν. Δεν εννοώ για τους βασιλιάδες, εννοώ για τους από κάτω. Τους διαδόχους, του χρόνου. Κύριε, για τον λαό. Άντε καλέ, ο λαός τώρα μια ουρά στενή μέχρι το μοναστηράκι. Εντάξει. Και ο Ζάρας τώρα που έχει βάλει 70% κάτω, ίδια ουρά έχει. Όταν έκανα απλές ζουμ στα πρόσωπα, είδα ότι είναι ακριβώς οι ίδιοι αυτοί που πάνε και προσκυνάνε παντόφλες. Αποκλείεται. Πες μου ότι ήταν οι ίδιοι και στο μακεδονικό μου περικεφαλές. Ακριβώς. Έλα, Παναγία. Ακριβώς. Μα ο προσκυνητής παντόφλας και κάστανου έχει συγκεκριμένη φάτσα. Το αναγνωρίζεις παντού. Δηλαδή, βλέπεις τη Λουκά μία φορά. Δεν θα τη θυμάσαι στη ζωή σου από εδώ και πέρα μόνιμη. Ανεξίτηλη στη μνήμη μας. Δεν ξεχνάμε με τίποτα. Μετά το φιλοσόφισα, μου ήρθε και ο καθαριστικός της ΔΕΗ. Και άρχισα αυτά τα φιλοσοφικά. Τι είναι ο άνθρωπος, πού πάμε, ξέρεις και όλα αυτά. Μετά άρχισε και ο άντρος που θέλει Μητσοτάκη γαμιές. Εγώ τον διόρθωνα, όχι Μητσοτάκη γαμιές. Δημητράκη γαμιές. Γενικώ τη πουτάνε. Δημητράκη γιατί. Ο άντρας μου καλέ. Το ψήφισε. Ο άντρας μου γαμιέται. Που θα πληρώσει. Το ψήφισε. Όχι βέβαια. Α, λέω μήπως. Αν είναι δυνατόν πλάκα. Λέω μην είχες καμιά τέτοια αντάρα μες στο σπίτι. Ο άντρας ο δικός μου, ρε πλάκα κάνεις. Λοιπόν. Γιατί καμιά φορά τα ετερόνυμα πηδιώνονται καλύτερα. Δεν έχουμε τέτοιες. Είμαστε τόσο πολύ ομόνυμο που το έχουμε αφήσει το πίπι μας. Καλά, έτσι κι αλλιώς υπερεκτιμημένη αξία. Ναι, μωρά, στο διάλογο. Και τέλος πάντων, πάντως αυτός πάει 8,5 μονάδες μπροστά. Αλλά σου λέει δεν κάνει. 8,5 μονάδες από ποιο κανάλι. Από όλα τα κανάλια. 7,5, 8,5. Αυτό πια με τις δημοσκοπήσεις των συστημικών καναλιών των πετσωμένων έχει κρατήσει πιο στημένο και από βασιλόπιτα γιαγιά με εγγονό. Που κερδίζει πάντα το φλουρί. Εν πάση περιπτώσει, πάει μπροστά λέει 8,5 μονάδες, αλλά δεν κάνει εκλογή. Μόνο 8,5 είμαστε ακόμα. Τόσα λεφτά πέσανε και είμαστε ακόμα στο 8,5. Άι στο διάλογο πια, γιατί τίποτα δεν είστε. 8,5 ήμασταν και χωρίς να πέσουν τόσα φράγκα. Πού είναι η διαφορά να καταλάβω τα λεφτά μου, τα σαν φορολογούμενος πιάσαν τόπο. Πού? Τζάμπα τα λεφτά του. Άι στο διάλογο με τους μαλάκες. Έξαλλος. Και εγώ έξαλλη μέλα. Άντε, γεια. Δεν φαίνεσαι, γεια.